قرآن عظیم الشان کے اللہ جل جلالہ فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تاسو اطاعت کی دا اللہ او دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مسلمان دا پارا دوارا خبری ضروری دی دے با دا اللہ جل جلالہ ہم اطاعت کی او دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با ہم اطاعت کی زکر چی اللہ سبحانہ و تعالی اخبال دے حکم کرے چی تاسوزا رسول اطاعت ہم اوکی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چو مت کم حکم کی کم خبر کی آدھا زان نکی او ورطا دا اللہ جل جلالہ لطرفنا وحشی ویوی بل ذکی قرآن عظیم الشان کے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ او چاچے رسول اطاعت کو نبی شک دا تحقیق سر دا اللہ جل جلالہ اطاعت کو ندا رسول اطاعت دا دا اللہ اطاعت دے دا رسول خبر منل دا دا اللہ خبر منل دی یہ مسلمان با قرآن عظیم الشان کے چکم احکامات وی پاغی با ہم عمل کی پاغی با ہم ایمان روڑی پاغی با عمل کی او امناشن پا احادیث مبارکو کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکم افعال اکم اقوال او تقریرات ذکر دی پاغی با ہم عمل کی دا دوار ضروری دی او که یو نوی حدیث نوی د دین بغیر هم بیا دین نا مکمل دی دین چې مکمل کیږي د قران تفسیر او تشریح نه په احادیث کې دا احادیث نه بغیر دین نا مکمل دی